Vijf uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Volgens het leger was het doelwit een rakettenfabriek van Hamas die het voor het zeggen heeft in de Gaza. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Het leger meldt dat het Israëlische luchtafweersysteem gisteravond een raket onderschepte die vanuit Gaza was afgevuurd. Volgens persbureau AFP werden er vanuit de Gazastrook vannacht nog een paar raketten afgevuurd richting Israël. De spanningen tussen Israël en de Palestijnen lopen sinds vorige week weer op. Het Amerikaanse techbedrijf Meta heeft ook in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar een lagere winst geboekt. En datzelfde gebeurde de twee kwartalen daarvoor ook al. Toch ging het beter dan analisten hadden verwacht, voornamelijk door een onverwacht sterke groei van dochterbedrijf Facebook. Het aantal dagelijkse gebruikers nam toe naar gemiddeld 2 miljard. En dat betekent dat ongeveer een kwart van de wereldbevolking op Facebook zit. De fractieleider van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand, keert vandaag terug in de Tweede Kamer. Ze zat sinds oktober ziek thuis, naar eigen zeggen als gevolg van overbelasting. Dat was de tweede keer in haar politieke carrière. Ouwehand zegt nu dat ze geleerd heeft hoe ze haar grenzen beter kan bewaken. Kamerleden mogen zich volgens de kieswet 16 weken laten vervangen wegens ziekte. Eva Akerboom nam de afgelopen maanden de zetel van Ouwehand in. In Kramatorsk in Oekraïne is een raket ingeslagen in een woonwijk. Daar zijn zeker 3 mensen bij om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, meldt de regionale politie. 1 appartementengebouw in de oostelijke stad is helemaal verwoest en 7 anderen zijn beschadigd door de raketinslag. Volgens de politie bestaat de kans dat er nog mensen onder het puin bedolven liggen. Reddingswerkers zoeken dan ook naar overlevenden. Het weer bewolkt en op veel plekken lichte regen. Pas in de loop van de middag wordt het droog. Het wordt vandaag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vandaag gaat het in de Tweede Kamer over Soho Noos. Er zal waarschijnlijk bij dat woord diep bij iedereen een bel gaan rinkelen meteen. Maar dit was bijvoorbeeld ook een Soho Noos. In China zijn nog 25 mensen overleden aan het coronavirus. Op een Nederlandse boerderij is de gekke koeienziekte aangetroffen. Dat heeft minister van Landbouw Adema aan de Tweede Kamer geschreven. De gekke koeienziekte kan Creutzfeldt-Jakob veroorzaken. Een hersenziekte die voor mensen dodelijk is. Op een vleeskuikenbedrijf in Waddinxveen is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 80.000 dieren worden afgemaakt. Vroeg. Met Stefan Kondur. Een hele goedemorgen. Je luistert naar Vroeg van donderdag 2 februari. Gisteren kwam het grote nieuws naar buiten. Een nieuwe uitbraak van de gekke koeienziekte. En dat is gevaarlijk, want die ziekte is ook voor ons als mens gevaarlijk. Vandaag gaat de Tweede Kamer in gesprek over zogenaamde zoonozen en dierziekten. Wat zijn dat nou precies en welke lessen hebben we geleerd uit het coronatijdperk? Daar ga ik deze ochtend uitgebreid bij stilstaan om eens even te bekijken hoe gevaarlijk dan zo'n gekke koeienziekte is voor de mens. En welke andere ziektes, bijvoorbeeld de vogelgriep, ook daar invloed op hebben. Dat doe ik met op afstand Arjen Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je zo vroeg bij ons in de uitzending bent. Specialist in infectieziekten, dat is jouw specialisatie ook nog eens. Diergeneeskunde, waar moeten we dan eigenlijk aan denken? Ja, mijn specialisme zit op verspreiding van infectieziekten tussen dieren en tussen bedrijven waar dieren zitten. Mm-hmm. En ja, dan kijk ik dus hoe dat verspreidt, welke mechanismes zijn daarvoor verantwoordelijk, maar ook wat je eraan doen kunt om het te voorkomen. Ja, nou interessant, daar gaan we uitgebreid over hebben. Ik noemde het net al zoonose. Wat is precies een zoonose? Ja, de definitie van een zoonose is een infectieziekte die van dieren op mensen over kan gaan. Dus ja, en dan noemen we het een zoonose. Ja, en niet iedere ziekte die bij dieren speelt is automatisch gevaarlijk voor de mensen. Nee, dat klopt. Maar als je terugkijkt naar de infectieziektes zoals die bij de mens voorkomen, dan is toch dat ongeveer 2/3 tot misschien wel 3/4 ook een reservoir bij dieren heeft. Dus het is toch wel. Er zijn best veel ziektes die van dieren op mensen over kunnen gaan. En dat is ook al een probleem van oudsher, denk ik, dat zolang mensen dieren zijn gaan houden, dit probleem bij de mensheid gekomen is. Ja. Nou, we gaan er straks uitgebreid over praten. Wat vind je zelf zo fascinerend aan dit onderwerp? Ja, ik vind het fascinerend aan infectieziektes. De manier waarop die zich verspreiden en ook hoe die zich steeds weer aanpassen aan methodes die wij vinden om daar wat tegen te doen. Hè. En het echt fascinerende daarvan is dat natuurlijk een hoop van die infectieziektes, die hebben geen hersenen zoals wij, want het zijn maar hele kleine virussen en bacteriën die eigenlijk van zichzelf niks kunnen. Dus die gebruiken daar de wegen voor die wij ons toelaten. U had het net al over de corona. Die heeft zich alleen zo kunnen verspreiden omdat wij als mensen onderling een contactennetwerk hebben. Waardoor we contact hebben met elkaar en virussen gebruiken die om van de ene naar de andere mens toe te komen. Dus uiteindelijk is het ons eigen netwerk wat ons ook die infectieziekte geeft. Ja, en een beetje liefde voor dieren kan ik me voorstellen. En liefde voor dieren, maar van oudsher is natuurlijk het dier met name gedomesticeerd omdat het een nutsdier voor ons was. Dus omdat het ons diensten levert. Dus dat is voedsel of voor het paard de trekkracht of voor het hond bewaking of hulp bij de jacht. Dus er is ook in de geschiedenis van de mensheid natuurlijk een hoop eigenbelang bij geweest. Ja. Gisteren was er nieuws rondom dit onderwerp. Vandaag wordt in de Tweede Kamer over gepraat. Dat heeft niet per se met elkaar te maken, maar de gekke koeienziekte, dat was namelijk het nieuws gisteren, zal zeker vandaag even voorbij komen. Is dat iets waar we ons zorgen over moeten maken? Ja, deze variant van de gekke koeienziekte, daar hoeven we ons eigenlijk geen zorgen over te maken. Er zijn bij de gekke koeienziekte twee vormen. Dat is de zogenaamde klassieke vorm. En dat is eigenlijk de vorm die in de jaren 90 opkwam in het Verenigd Koninkrijk. En veroorzaakt werd door verspreiding van voedsel tussen dieren. Mm-hmm. In die tijd werd er diermeel in het veevoer verwerkt. En in dat diermeel was denk ik op enig moment waar er één of meerdere koeien met de klassieke variant van gekke koeienziekte in terecht gekomen. En je kunt zich voorstellen dat als dat diermeel dan aan veel dieren gevoerd wordt, die namen dat veevoer op en die raakten besmet. Want via die klassieke variant kun je via het maag-darmkanaal besmet raken. En uiteindelijk heeft dat tot in ieder geval in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in landen daarbuiten, tot een verspreiding van die gekke koeienziekte geleid. En die kan ook naar de mens overgaan. De variant waar we gisteren mee te maken hebben, dat heet dan de zogenaamde atypische variant. En die komt eigenlijk sporadisch voor. Omdat ook als ouderdomsziekte dit kan ontstaan heel incidenteel bij koeien. Mm-hmm. Ook daarvan heb je dus enerzijds niet te maken met een wijde verspreiding. Dus het is echt een incidenteel geval. En bij die atypische vorm is ook niet aangetoond dat je dat in ieder geval makkelijk van de ene naar de andere soort zou kunnen brengen. Wat ook nodig is om gevaarlijk te zijn voor de mens. Jij bent hoogleraar diergeneeskunde, specialisatie is infectieziekte. Had je dit zien aankomen, deze gekke koeienziekte, dit geval gisteren? Deze gevallen zijn zo incidenteel dat je die niet kunt zien aankomen. Maar dat het gewoon een keer optreedt en het zal ook nog wel een keer optreden dat... Dat is denk ik geen verrassing, omdat gewoon heel sporadisch dit soort gevallen spontaan ontstaan. We gaan erover praten. Zit je te luisteren? Heb je vragen aan Arjen Stegeman? Stel ze dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Omdat we een uur hebben, kunnen we ook fijn bij het begin beginnen. Allereerst maar eens even bij die zoonose, die ziekten die van mens op dier gaan. Welke diersoorten zijn vatbaar daarvoor eigenlijk? Ja, eigenlijk zijn alle diersoorten daar wel vatbaar voor, maar die hebben allemaal verschillende zoonoses. Dus u noemde al de kippen met de vogelgriep, maar zo de runderen met de BSE, wat dan inderdaad soorten zijn die er overgaan. Maar ook andere diersoorten hebben ziektes die over kunnen gaan. Dat zijn soms ziektes die direct over kunnen gaan, zoals de vogelgriep. Dus op het moment dat je contact hebt met een dier, maar andere ook bijvoorbeeld via het maag-darmkanaal, via het eten van vlees of dierlijke producten die daarover kunnen gaan. Maar we hebben ook bij onze gezelschapsdieren zoonoses die over kunnen gaan van dier op mens. Bijvoorbeeld bij de hond is een heel belangrijke wereldwijd. Dat is denk ik de zoonose met jaarlijks de meeste slachtoffers. Dat is hondsdolheid. Dat hebben we in Nederland niet meer. Mm-hmm. Maar in heel veel lage middeninkomen landen komt dat nog veel voor. En is daar gewoon een ernstige zoonose. Ja, want bij National Geographic, als we het hebben over die slachtoffers, was te lezen dat zoonose elk jaar 2,5 miljard mensen ziek maken. En dat er 2,7 miljoen doden wereldwijd nog vallen aan zoonose. Neemt dat aantal toe of is dat iets wat gestabiliseerd is en ieder jaar zo voorkomt? Ja, ik denk dat we dat moeilijk kunnen zeggen of dat toeneemt. Kijk, het kan natuurlijk iets toeneemen, omdat natuurlijk de hoeveelheid mensen die nu op de wereld rondloopt vele malen groter is dan bijvoorbeeld 100, 200 jaar geleden was. Ik denk dus er zijn geen goede statistieken over. Als je het mij zou vragen, zou ik denken dat het gewoon relatief genomen, dus als percentage van de bevolking, eigenlijk afneemt. En dat heeft vooral mee te maken dat onze samenlevingen van een agrarische samenleving, dus van een samenleving waar veel mensen werkten in de landbouw en de veehouderij, met inherent veel blootstelling aan dieren en daarmee aan infectieziekten, dat nu veel meer verstedelijkt is. En dus dat de contacten gewoon afgenomen zijn daarin. Dus het lijkt soms door het nieuws dat het nu erger geworden is, maar ja, voor zoonozen zijn gewoon van alle tijden geweest. En ik denk dat er vroeger relatief meer slachtoffers waren dan nu. Ja. Een deel van de ontwikkeling zit hem dus in het contact van mens op dier. Kan je verder uitleggen hoe zo'n dierenziekte zich dan meestal ontwikkelt? Ja, bijvoorbeeld op het moment dat je op een boerderij werkt en op zo'n boerderij is een zoonose, dan kun je daar direct aan blootgesteld worden. Hè. Bijvoorbeeld, we hebben dat in Nederland ruim 10 jaar geleden. Kwam de Q-koorts voor. Dat was toen heel opzienbaar en denk ik heel ernstig voor mensen die dat getroffen heeft. Omdat het toen ineens een zoonose was die zich buiten de veehouderijen kwam. Mm-hmm. Omdat dat een hele resistente bacterie is die dat veroorzaakt. Die ook via de lucht en in kleine doses mensen kunnen besmetten. En als die was bij geiten gevonden, toch? Die was bij geiten gevonden, ja. Inderdaad. Maar als ziekte bij veehouders en bijvoorbeeld ook bij dierenartsen, die natuurlijk ook veel nauw contact hebben met dieren, kwam dat eigenlijk al sinds jaar en dag voor. Dus als beroepsziekte was dat al heel erg lang bekend en ook heel erg veel voorkomend. En die hadden er denk ik op dat moment ook gewoon minder last van. Mm-hmm. Omdat ze er al aan blootgesteld waren en dus al immuun waren. Dus dat is eigenlijk een belangrijke oorzaak op het moment dat je direct contact hebt met dieren. In dit geval zijn dat dan mensen die bijvoorbeeld geboortehulp geven aan schapen of geiten. Mm-hmm. Omdat je dan blootgesteld wordt aan heel veel bacteriën. Maar ik denk dat het grootste deel van die miljarden mensen die u noemt en die een zoonose krijgen, blootgesteld worden aan wat we dan voedselzoonoses noemen of voedselpathogenen. Het is een beetje afhankelijk van of je dat dan een zoonose wordt. Maar daarmee heb je. Het zijn bijvoorbeeld. Als je pluimvee hebt, daar komt een infectieziekte door Campylobacter veel voor. Dat is een bacteriële infectie. Die op het karkas aanwezig kan blijven en op het vlees kan blijven zitten. En op het moment dat je dan onvoldoende verhit vlees eet, of je. Of je keukenhygiëne is zodanig dat je bijvoorbeeld de sla die je samen met de kip opeet op je aanrechtblad, dat dat in aanraking komt met het karkas. Mm-hmm. Dan stel je jezelf ook bloot aan die bacteriën en kun je makkelijk geïnfecteerd worden. Dus ik denk het grootste deel van die infecties die je noemt zijn voedselinfecties die dus via onvoldoende verhit vlees. Zo krijgen mensen dat. Ja. Een bekende zoonose is corona. Hebben we net achter de rug. Hier in Nederland, andere delen van de wereld hebben er nog moeite mee. Maar we lijken hem steeds meer in bedwang te houden. Ik ben nu eind 20, 27. Hoe groot acht jij de kans dat ik in mijn leven nog een soort corona-achtige situatie ga meemaken door een zoonose? Ja, kijk, precies hetzelfde zal het nooit zijn. Dat we hebben hopelijk geleerd een beetje. Ja. Ja, maar het is ook heel vaak zo dat zo'n ziekte zich ook weer net wat anders manifesteert. Hè? Dus ik verwacht zeker dat u nog wel een keer van een coronavirus zult horen. Maar of dat zich ook op diezelfde wereldwijde schaal manifesteert, dat kan ik heel moeilijk voorspellen. Als we nu in de afgelopen 20 jaar kijken, dan hebben we eigenlijk in die periode al te maken gehad met 3 verschillende coronavirussen. De eerste was in 2003. Wat dan het SARS-1-virus was, hè? Het laatste virus wat in 2020 begon, of eind 2019, heet SARS-coronavirus 2. Maar die werd voorafgegaan door een SARS-coronavirus 1, die in 2003 in Hongkong, in China, ook opkwam. Die heeft zich ook wel wereldwijd verspreid, maar veel minder wijd dan het SARS-coronavirus Eén, en dat kwam omdat dat virus gewoon bestrijdingstechnisch makkelijker aan te pakken was. Omdat alleen mensen die ziek waren, besmettelijk waren. En dan kun je je voorstellen dat als die mensen in isolatie gaan, dan stopt de infectie ook. Terwijl bij het SARS-coronavirus 2 het zo was dat je al besmettelijk was voordat je ziek werd. En ook heel veel mensen eigenlijk niet echt ziek werden. Omdat ze, terwijl ze de infectie wel hadden. Dus dat zijn al twee voorbeelden. Daartussenin zat nog een ander coronavirus. Dat heet dan het MERS-virus. Dat vooral op het Arabische Schiereiland voorkwam. En dat was eigenlijk weer een ziekte die de kameel als tussengastheer had. En van daaruit mensen ziek maakte. Dus dat zijn al drie voorbeelden die zich alleen op een verschillende manier. Ja, en minder tot een epidemie zijn uitgegroeid. Ja, maar daar speelde bij die MERS-virus speelde het met name in ziekenhuizen daar. En waar mensen in ziekenhuizen elkaar onderling besmetten. Omdat daar blijkbaar ook redelijk intensief contact nodig was tussen mensen. Dus het voorkomen is dus helemaal niet zeldzaam. Zie je al aan drie van die voorbeelden in 20 jaar. Maar in welke mate dat zich, hoe makkelijk het zich kan verspreiden. Dus in welke mate het vervolgens ontwrichtend is op wereldschaal, dat kan heel verschillend zijn. Nou, een andere groep virussen waar u ongetwijfeld nog een keer mee te maken kunt krijgen in de rest van uw leven, dat zijn de griepvirussen. Dat zijn weer een andere categorie virussen. Maar ook die komen met gezette regelmaat op. Hè. De laatste die we massaal in het nieuws gehad hebben was in 2011 de Mexicaanse griep. Mm-hmm. Die u zich misschien nog kunt herinneren, waar toen ook enorm voor gewaarschuwd is, maar die ook qua manifestatie toen eigenlijk meegevallen is. En daarvoor zie je bij die griepvirussen ook dat je op een pandemieschaal die met enige regelmaat gehad hebt, met degene waar altijd het meeste over verteld wordt, in 1918 de Spaanse griep was, die ook tot tientallen miljoenen doden geleid heeft. Mm-hmm. Maar daarnaast zijn ook voorbeelden in 1957, 1968 van dit soort episodes. Dus het gaat nog zeker misschien een keer voorkomen, maar de schaal waarop, die is onbekend en die hoeft zeker niet zo groot te zijn als corona. Er kan ook weer à la de Mexicaanse griep misschien voorbij komen. De mensenwetenschap die lijkt wel eeuwig in strijd met deze virussen. Onlangs in het nieuws, en een tijd alweer in het nieuws, ook hier vooral in Nederland, is de vogelgriep. Zijn geregeld nieuwe uitbraken en verschrikkelijke beelden van ontruimingen, dieren die vergast moeten worden. Iedereen kent ondertussen denk ik ook wel de vervoersverbodborden langs de weg bijvoorbeeld. Die vogelgriep, is daar een toename in? Ja, die vogelgriep is een ziekte die zich nu echt heel anders manifesteert dan 20 jaar geleden. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat de vogelgriep zoals we die nu hebben, dus de ernstige variant van vogelgriep, waar dus de kippen massaal aan doodgaan, die was 20, 25 jaar geleden heel erg zeldzaam. Dus wereldschaal zijn er denk ik maar enkele tientallen uitbraken voor die tijd gemeld. Mm-hmm. En bekend. En omdat dat zo'n ernstige ziekte is, kun je er ook al van uitgaan dat dat ook werkelijk dat de werkelijkheid behoorlijk goed benadert. En daar is in 1996 in China een variant van opgekomen die daar niet adequaat bestreden is. Want in een gebied als daar is gewoon niet zo'n bestrijdingsapparaat als hier dat het snel ontdekt wordt, vervolgens snel geruimd. Mm-hmm. Ook de veehouders die worden daar niet gecompenseerd voor die ruimingen, mm-hmm. wat hier wel het geval is. Dus mensen melden dat ook gewoon niet zo snel en hebben dat op een andere manier bestreden in het algemeen. Door dieren snel te verkopen of via levende vogelmarkten. Ja, dan kon het zich makkelijk verspreiden. Ja, en manifesteren. Door zeg maar een niet adequate vaccinatie. Nou, daardoor is dat virus daar blijven sluimeren. Dat is gewoon doorgegaan. Dat kon ook makkelijker omdat ook in die tijd natuurlijk de ontwikkeling in China enorm begonnen is. En zich ontwikkelende landen die manifesteren zich ook doordat er steeds meer dierlijk eiwit gegeten worden. Dus de pluimvee is daar ook enorm gegroeid in dat gebied. En het virus is daar gewoon op meegelift. Mm. En dan zit je daarnaast. En wat daarnaast gebeurd is, en dat is eigenlijk wat wij nu in Europa waarnemen. Want je zult zeggen van ja, dat is in China, wat hebben wij daar dan mee te doen? Vervolgens is er vanuit die pluimveehouderij eigenlijk een constante blootstelling geweest van de wilde watervogels aan dat virus. En voor de luisteraars die wel eens in Azië geweest zijn, die weten bijvoorbeeld dat je daar die wilde vogelmarkten hebben, waar natuurlijk veel contact is van gehouden vogels en wilde vogels. Maar ook dat je daar systemen hebt op de rijstvelden, waar op het moment dat de rijst geoogst wordt, dan komen de herders met eenden die de resten daarvan opeten, die de rijstveld ook bemesten, de slakjes opeten. En vervolgens via de rivier weer naar het volgende rijstveld gaan. En omdat dat zo'n open systeem is, heb je dan constant blootstelling van de wilde watervogels aan virussen die in die gehouden eenden ook voorkomen. Nou, door die constante blootstelling heeft dat virus zich zodanig aangepast dat het nu wilde watervogels kan infecteren, in ieder geval een aantal soorten daarvan, zonder dat die er ziek van worden. Hm. En die hebben vervolgens het virus vanuit Azië naar de broedgebieden. Want ook daar heb je trekvogels die in de zomer en de herfst. Die hebben het virus eigenlijk meegenomen naar die broedgebieden. En die broedgebieden, daar vliegen de vogels uiteindelijk ook weer hier naar West-Europa. Die vliegen ook hier naar West-Europa. En op die manier krijgen wij nu eigenlijk jaarlijks een nieuwe variant hier binnen. En de afgelopen 2 jaar is dat heel erg ernstig geweest. Mm-hmm. En sommige jaar is dat wat minder ernstig. En de variant waar we nu mee te maken hebben is de H5N1 variant. Dat is de H5N1 variant. Maar het gaat eigenlijk met name om het H5 stukje wat belangrijk is. En de afgelopen zomer hebben we hier weer een nieuwe aanpassing gezien. In de jaren daarvoor was het eigenlijk zo, dan kwam het met de najaarstrek in die vogels binnen. En tegen het voorjaar liep het weer af. Maar de afgelopen zomer hebben we ook gezien dat het in vogels die hier broeden gebleven is. Dat het daar tot massale sterfte geleid heeft. Dus wat vindt u van de manier waarop in West-Europa de aanpak is van de vogelgriep? Vindt u die adequaat genoeg? Nou, ik denk dat het vanuit historisch perspectief te begrijpen is hoe die bestrijding in elkaar zit. Hè? Want als je, zoals ik aangaf, als zo'n ziekte heel zeldzaam is, wat het eigenlijk voor 2005 geweest is, dan is het denk ik logisch om te zeggen van we ruimen besmette bedrijven. Want op het moment dat je het besmette bedrijf geruimd hebt, dan is het virus ook weg. Hè? Dus dan ben je van het probleem af en kun je weer weggaan tot er weer een nieuwe variant ontstaat. Maar nu we met in een situatie zitten dat het virus eigenlijk constant circuleert onder de wilde vogels, helpt dat systeem niet meer. Je kunt nu besmette bedrijven ruimen tot je een ons weegt. Maar het virus is niet weg. Dus wij zullen hier naar een andere bestrijding moeten. En dat zal gewoon in vaccinatie liggen. Dat heeft enerzijds te maken met het wijde voorkomen nu van die infectie. Want het geeft natuurlijk een hoop dierenleed. Want mensen denken ook wel eens van moet je zo'n besmet bedrijf nou ruimen? Want dat klinkt heel erg dramatisch. Maar je moet daarbij ook niet vergeten dat het voor met name kippen en kalkoenen een enorm ernstige ziekte is. Hè? Als je op het moment dat je die niet ruimt, zo'n besmet bedrijf niet ruimt, dan gaat gewoon 95% gaat dood. Dus het is echt de meest ernstige dierziekte die ik in ieder geval ken. Hmm. Goed om te beseffen. Maar dat is natuurlijk gewoon niet meer handhaafbaar. Dus je zult daar met vaccinatie, en dat is denk ik mogelijk, er wordt nu ook veel onderzoek naar gedaan, zul je die bestrijding op een andere manier moeten doen. Omdat dat los van het dierenleed wat er komt, het feit dat het gewoon niet meer helpt om het virus weg te krijgen, heeft het ook allerlei beperkingen op dieren. Hè? Kijk, de kippen in Nederland, in grote delen van Nederland, die zitten al sinds oktober 2021 in een lockdown, in isolatie. Terwijl daar ook veel bedrijven zijn waar die kippen normaal uitlopen hebben, omdat dat voor dierenwelzijn goed is. Nou goed, we weten het natuurlijk uit de supermarkten dat we bijna geen vrije uitloop kippen eieren op dit moment kunnen krijgen. Ik wil nog even naar een laatste stukje voordat we naar de vragen van luisteraars toe gaan. Arjan Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde, is deze vroege ochtend mijn gast. Minister Adema die riep afgelopen onlangs op om te stoppen bijvoorbeeld ook met netfokkerij. Beesten zijn ook vaak in het nieuws omdat ze erg vatbaar zijn ook voor zoonozen. Die dieren monitoren we goed. Maar ik las onlangs een collega van u in de Trouw, die zei dat bijvoorbeeld ook varkens een risicogroep zijn. En die worden veel minder goed gemonitord. Kunt u dat uitleggen? Ja, dus de nertsenhouderij, daar was in Nederland in 2013 al voor afgesproken dat zou stoppen. En dat had eigenlijk niks met infectieziekten te maken, maar met name met het dierenwelzijn. Omdat nertsen eigenlijk wilde dieren zijn die we in een kooitje stoppen. En daar kun je natuurlijk je vraagtekens bij zetten. En ja, van mensen weten we dat die heel gevoelig zijn voor een aantal luchtweginfecties die de mens ook heeft. Ja. Dat was, en de varkens. Vorige week nog weer in het nieuws met het influenzavirus wat in Spanje circuleerde. Voor de varkens is dat ook zo. De varkens die hebben ook met name griepvirussen die bij de mens voorgekomen zijn. En varkens die worden in die zin ook in ieder geval door wetenschappers met argusogen gevolgd. Omdat varkens in principe gevoelig zijn voor griepvirussen van de mens. Maar ook gevoelig zijn voor griepvirussen van vogels. En daarmee ook eigenlijk al langer in de geschiedenis gezien worden als een soort reservoir waar ook nieuwe griepvirussen zouden kunnen ontstaan. En inderdaad, u heeft gelijk dat de varkens worden in veel mindere mate gemonitord dan vogels. Zou dat meer moeten, vindt u? Ja, dat zou denk ik zeker meer moeten. En daar zijn nu ook initiatieven voor begonnen er is in ieder geval nu een project begonnen met het RIVM, de Wageningen Universiteit en de Gezondheidsdienst voor Dieren om eens te kijken van wat voor virussen circuleren daar nog. Kijk, de reden dat het bij varkens minder gebeurt ligt eigenlijk ook weer gewoon in de ernst van de dierziekte. Hè? Het feit dat we voor vogelgriep zo goed weten wat er rondgaat en dat we daar zo adequaat aan werken. Dat heeft eigenlijk niet mee te maken dat het een zoonose is, maar dat heeft ermee te maken dat het een heel ernstige dierziekte is waar die hoge sterfte aan zit. Dus net zoals we dat bijvoorbeeld voor andere dierziektes als mond- en klauwzeer en varkenspest daar regelgeving hebben we om die reden de regelgeving voor de vogelgriep. Bij varkens is die infectie bij varkens zelf veel minder ernstig, dus die krijgen daar een luchtweginfectie van. Zoals mensen daar ook griep van krijgen, die kunnen daar longontsteking van krijgen. Maar het is niet zo dat varkens vervolgens ook in hoge mate sterfte daar. We moeten eigenlijk een niet te heftige variant nog hebben voordat we ook varkens meer in de gaten houden, hoor ik u al zeggen. Dat is denk ik niet, maar gewoon de aandacht voor de varkens als zoonose, die komt nu eigenlijk pas op. En er komt ook eigenlijk bij dat de manifestatie van die ziekte bij varkens zich ook echt wel veranderd heeft in de afgelopen decennia. Toen ik ben een stuk ouder dan u, zoals u wellicht zult begrijpen. Maar toen ik begon in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, toen manifesteerde varkensgriep zich ook echt op een andere manier dan nu. Omdat het toen golfsgewijs over het land ging, toen kwam het ook al voor. Want wat in Nederland circuleert en eigenlijk in Europa zijn wat we noemen oude pandemische virussen van de mens. Mm-hmm. En die gingen dan rond en die varkens kregen luchtwegaandoeningen en dan verdween het weer van het bedrijf. Terwijl nu zijn die bedrijven eigenlijk ook door de schaalvergroting steeds groter geworden, waardoor je nu bedrijven hebt waar die virussen blijven circuleren en ook veranderen. Ja, dat geeft een nieuwe situatie die ook gewoon potentieel gevaarlijker is en die je dus beter in de gaten zou moeten houden. De varkens ook beter in de gaten houden. Straks gaan we nog uitgebreid het hebben over wat we nou geleerd hebben van die andere zoonose corona op het gebied. Eerst even naar vragen van luisteraars. Zit je te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1 aan Arjen Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde. Vroege vragen. Daar vraagt bijvoorbeeld Meerdrin zich af. Goedemorgen, waarom komen er zoveel dierziekten die gevaarlijk zijn voor de mens uit Azië? Ja, dat is ook een hele goede vraag. Dat komt doordat het eetpatroon van vlees en ook het contact met dieren daar gewoon op een andere manier is dan hier. Hè. Ik denk dat de meeste luisteraars ook gewoon op het moment dat ze vlees of dierlijke producten eten, dat ze die gewoon in bij de winkel halen of bij de slager. Die worden dus op boerderijen gekweekt. Die gaan van daaruit naar slachthuizen en worden daar via allerlei hygiëneprotocollen geslacht en komen bij de consument terecht. Terwijl in Azië in grote delen dat gewoon nog anders is. Hè. Daar worden dieren verhandeld via via levende dierenmarkten. Ja. Dus daar staan op die markten staan een hoop dieren. Daar loopt dus gewoon iedereen gewoon langs. Zitten gewoon in kooien daar gewoon te wachten tot ze gekocht worden. Ja. En luisteraars hebben dat misschien als toerist ook wel eens gedaan. Dus je hebt daar dan een veel grotere variëteit aan dieren die er al staat. En ook een veel groter deel van de bevolking die in contact komt met dit soort levende dieren. Dus dat heeft, en dat heeft zijn traditie in het feit dat het natuurlijk in een hoop van die Aziatische landen heel erg warm is. De tijd dat de koelkast en dergelijke er kwam, was het feit dat als je een dier levend kocht, dan had je een garantie dat het vers was. Ja. Terwijl als het al dood was, dan wist je dat niet meer. En dan had je misschien een grotere kans om zo'n voedselinfectie op te lopen. Dus dat is het. Dus vooral een culturele verklaring ook daarin dat we veel infectieziektes uit Azië krijgen. Ik wil naar een volgende vraag van Marijn. Of wilt u nog iets toevoegen? Ja, want er komt nog bij dat wij denk ik ons eten van vlees redelijk beperkt hebben tot bijvoorbeeld kip, varken, rund, schaap en geit. Dus een beperkt aantal diersoorten. Terwijl je daar ook nog, er zijn mensen die, het zijn gebieden ook in Azië, Afrika, waar bijvoorbeeld vleermuizen een delicatesse is en gegeten worden. En zo heb je tal van andere soorten die wij helemaal niet meer op het menu hebben, die daar gewoon nog wel gegeten worden. Ja, dus de keukens zijn ook verschillend. Ik wil naar een volgende vraag van Marijn. Die vraagt zich af, wat vindt de hoogleraar van het toenemende aantal ratten in de stad en dorpen en de toenemende mogelijkheid van overdracht van ziekten daardoor? Ja, dat is denk ik ook iets wat, dat is ook een hele goede vraag en ook een aandachtspunt die gewoon aandacht verdient. Ook gewoon omdat de bestrijdingsmogelijkheden daar natuurlijk van beperkt zijn. Dus misschien dat de luisteraar daar ook naar refereert, omdat er was natuurlijk een systeem dat met allerlei rattenvergiften die beesten bestreden werden. En dat een hoop daarvan mag nu niet meer om, denk ik, hele goede redenen. Omdat dat natuurlijk tot allerlei contaminaties leidt. Maar we moeten wel goed in de gaten houden hoe zich dat met de ontwikkeling van ratten gaat. Want dat zijn natuurlijk toch dieren die in huizen en kantoren en weet ik wat allemaal kunnen komen. En die ook vervolgens als een brug zouden kunnen functioneren van wilde fauna of andere fauna naar de mens toe. Dus het feit dat we, ik denk dat ook gewoon veel mensen het niet fijn vinden als er een rattenplaag in steden en dergelijke is. Dus dat al een reden is om er goed op te letten. Maar ook vanuit het oogpunt van zoonose is denk ik belangrijk om het goed in de gaten te houden. Ja. Nog een vraag ook van Marijn in Radio 1. Die vraagt zich af, hebben mensen die regelmatig in een koeienstal komen een betere weerstand tegen ziekte of bijvoorbeeld griep of verkoudheid? Ja, dus tegen sommige zaken is dat wel het geval. Hè. Ik gaf net het voorbeeld van de Q-koorts, hè, waar toen mensen die in de omgeving van die bedrijven woonden of verbleven ineens Q-koorts kregen en daar ernstig door aangedaan werden, terwijl de geithouders zelf of dierartsen of anderen die daar werkten dat niet kregen, omdat die al blootgesteld waren geweest eerder aan die kiemen en daardoor weerstand opgebouwd hebben. Dus voor sommige gevallen is dat zo. Voor andere gevallen lopen ze denk ik ook juist meer risico. Dus bijvoorbeeld op het moment dat er in zo'n varkensstal een nieuw griepvirus zou ontstaan, dan is zo'n varkenshouder ook de eerste die daar tegenaan loopt en die daarmee te maken krijgt. Dus daarom zou gewoon een systeem waarbij varkenshouders, maar hetzelfde geldt eigenlijk voor pluimveehouders, zich op een adequate manier daartegen beschermen, heel erg goed zijn. Dus dat ze daar ook rekening mee moeten houden. Dus daarom ben ik gewoon ook erg voorstander van het feit dat varkenshouders en pluimveehouders zich tegen griep laten vaccineren. Goeie vragen worden gesteld. Blijf dat doen in de gratis Radio 1-app aan Arjen Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want het is vandaag Groundhog Day. Voor wie de film niet heeft gezien, het gaat over een man die elke dag op dezelfde dag wakker wordt. Het lijkt mij vreselijk naar. Voor je idee hoe dat is, draaien we dezelfde plaat die we gisteren ook draaiden. Chris Staples is dit. And Always On My Mind. Yesterday, we were only kids. you back. Some perfume or a pop song. A penguin paperback. You are always on my mind. Always on my mind. Even after all this time. You are always on my mind. I didn't know you then. How could I know you now? I cannot trust my memory. It won't let go of you somehow. You are always on my mind. Always on my mind, het is 6:07 op deze Groundhog Day. Nou, als dit Groundhog Day is, dan vind ik dat helemaal niet zo vervelend hoor, als ik elke dag naar Chris Staples moet luisteren. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van 2 februari, waarin we het hebben over onze gezondheid. Corona lijkt misschien ver weg, maar de kans dat een ziekte van dier op mens overspringt is lang niet weg. Zeker nu de vogelgriep hardnekkig huishoudt in Nederland. Hadden we meer lessen moeten trekken uit corona? Daar ga ik het nog over hebben met deze ochtend mijn gast Arjen Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Stel je vragen in de Radio 1-app. Ja, Arjen, tijdens corona werd vaak gezegd dat we als maatschappij er lessen uit zouden trekken die we zouden meenemen in de toekomst. Is daar al iets aan van te merken als we kijken naar de manier waarop we nu kijken naar zoonose, ziekte die van dier op mensen overspringen? Nou ja, in ieder geval is Nederland wel bezig met een poging om er, lessen van te trekken. Dus er is een zoonose actieplan is er opgesteld. Waar in ieder geval in de interactie tussen dieren en mensen in ieder geval maatregelen gesteld worden. Ik denk dat dat ook goed is, want kijk, een ontwikkeld land als Nederland die zou in ieder geval intern de zaken goed voor elkaar moeten hebben. Dus daar wordt denk ik op goede manier aan gewerkt. Of dat ons heel erg zou helpen bij en voor een volgende corona-epidemie is natuurlijk gewoon sterk de vraag, omdat Nederland natuurlijk maar heel erg klein is op wereldschaal. En wat net de luisteraar ook al aangaf, is dat de kans dat volgende zoonose in Nederland ontstaat ten opzichte van dat ergens elders in de wereld is, natuurlijk toch heel klein is. Mm. En het belangrijkste reden voor het feit dat ook zo'n corona-epidemie zo groot geworden is, dat heeft toch heel sterk te maken met de verbondenheid die we allemaal in de wereld hebben. Hè. Dus, tussen alle werelddelen. Ja, en alle contacten die er zijn, dat is denk ik hoe onze economie op het ogenblik ingesteld is. En dat is denk ik toch alweer bijna terug bij hoe dat eerder was. Had je verwacht dat gesprek meer op gang zou komen? Ja, gehoopt misschien? Nou ja, gehoopt, je weet het niet. Kijk, het is ook gewoon een afweging tussen wat belangrijk is, hè? Om onze economie draaiend te houden en de manier waarop we de wereld ingericht hebben. Geldt die globalisering? Dat heeft enerzijds natuurlijk met producten te maken. Het feit dat onze markteconomie natuurlijk erop stuurt dat zaken daar geproduceerd worden waar dat het goedkoopste en het efficiëntste kan. Wat natuurlijk al heel erg meespeelt in de drijvende marktkracht. Maar ook gewoon het feit dat we nou ja, ik denk als mensen ook geïnteresseerd zijn om kennis te nemen van andere culturen, dus graag op vakantie gaan naar gebieden en daar contacten mee te hebben. Dus dat zit denk ik toch gewoon in die mechanismes rond de mensheid om toch die contacten met de rest van de wereld te houden. En dat betekent dat er toch de nadruk denk ik met name komt om richting technische oplossingen te komen om te kijken of je het bijvoorbeeld kunt opsporen op momenten dat het nog niet zo ontwrichtend is. Hè? Want het is met de corona natuurlijk ook geweest. Dat is ergens in december of misschien nog wel iets eerder 2019 in China begonnen. Uiteindelijk heeft men daar eerst het een periode ontkend. Maar daarna is het eigenlijk toch wel heel snel bekend geworden. En moeten landen misschien leren van hoe je dat dan beter aan kunt pakken. Maar bij elk van dit soort infecties is het zo dat op het moment dat je het vroeg ontdekt, dan kun je wellicht nog wat doen om het te verspreiden. Zodra het zich over de wereld begint te verspreiden, dan is dat eigenlijk bijna onmogelijk. Dus vroegdetectie is dan een item waarin geïnvesteerd gaat worden. Met name ook de interactie tussen dieren en mensen. En dat, Nederland heeft denk ik al een behoorlijk goed programma om zaken op te sporen bij dieren. Met name dat stukje tussen dieren en mens. Daar kan denk ik nog wel wat in geïnvesteerd worden. Mm-hmm. En datzelfde hoop je ook dat dat in de zich ontwikkelende landen gebeurt. De aanpak zich daarop moeten richten. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat die monitoring die wij hier in het westen van Europa hebben, ook in de rest van de wereld goed wordt? Ja, en dat zal gewoon echt nog wel wat tijd vergen, omdat men daar gewoon de situatie nog heel anders is. Hè? Wat ik net al zei, in Nederland worden boeren gecompenseerd op het moment dat ze vogelgriep hebben. In heel veel landen in de wereld heeft men gewoon bijvoorbeeld niet de financiële middelen om dat te doen. Dus zo'n veehouder, op het moment dat hij dan die ziekte ziet, dan denkt hij van, ja god, ik moet snel mijn dieren verkopen, want nu kan ik er nog wat geld voor krijgen als ze straks dood zijn. Ja, geeft dus ongelijk. Ja. Nee, dat kun je ze gewoon helemaal niet verwijderen. Maar daardoor krijg je juist extra blootstelling van mensen. Dus in die zin zal ook daar de ontwikkeling van de mensen eigenlijk daartoe moeten leiden. Dat men ook zegt van, ja god, ik ben nu zo druk, want ik heb een baan en ik heb werk. Dus ik ga nu niet een kip halen op een levende vogelmarkt. Want ik koop hem gewoon in de supermarkt waar die al geslacht is en zo. Omdat in zo'n systeem je veel minder blootstelling hebt van, in ieder geval veel minder mensen hebben die direct blootgesteld worden. Ja, dus vooral dat is een belangrijke maatregel die we eigenlijk met elkaar zouden moeten nemen. Wereldwijd meer dat handhaven op die dierenmarkten en ook het leven met dieren misschien veranderen. Dat zijn natuurlijk grote veranderingen. Dat zijn cultuurveranderingen. Die zet je niet zo. Die zijn er niet van de een op de andere dag. Heeft u wel het idee dat ook in de landen waar dat nog meer speelt dan hier in Nederland, die cultuurverandering gaande is? Dat verschilt een beetje. Dus in algemene zin durf ik daar geen antwoord op te geven. Maar er zijn best landen die daar goede voorbeelden van hebben. Bijvoorbeeld een land als Thailand, die in 2003, toen deze H5-variant met een wereldwijde opmars begon, toen al de levende dierenmarkten of de levende vogelmarkten verboden heeft. Dus kijk, uiteindelijk heeft u gelijk, het is een cultuurding. En dat is net als nu wij in Nederland opgeroepen worden om minder dierlijke producten te eten. Voedsel is, theoretisch is het een heel makkelijk item. Hè. Dan zeg je van, je hebt de hoeveelheid eiwitten, vetten en koolhydraten en dan nog vitamines en mineralen die je binnen moet krijgen. En dat moeten we maar. Het maakt niet uit hoe je dat samenvat, dan is het genoeg. Maar eten is in heel veel landen, ook in Nederland, een cultureel ding. Mm-hmm. Waar je voortbouwt op tradities die je gewoon in je opvoeding en zelfs daarvoor al meegekregen hebben. En dat maakt dat er toch gewoon een generatie of misschien wel generaties overheen gaan voordat je dat echt veranderen kunt. Jazeker, het is natuurlijk een cultureel ding, maar het is vaak ook gewoon volgens mij een financiële afweging die je maakt. Het eten van dieren kost volgens mij op dit moment altijd nog minder geld dan het eten van allemaal natuurlijke producten. Ja, dan kun je. Je moet oppassen met het woord natuurlijke producten. Want ik denk dat een hoop van die vervangers ook gewoon processed food is. Maar je bedoelt plantaardige gebaseerde producten. Dus dat is Dat heeft dan te maken met ook gewoon hoe het in de markt zit. Kijk, ik ben ook geen econoom, maar ik heb ook begrepen dat de schaal waarop vlees nu nog in de consumptie zit, dat gewoon mogelijk maakt dat om het goedkoper bij de consument te brengen dan de alternatieven die daar zijn. Nou, ja. Dat zal langzaam wel veranderen, want je ziet dat in Nederland veranderen. Maar ook daarvoor is natuurlijk het zorgelijke voor de zoonoses wel, dat op het moment dat je dat op wereldschaal bekijkt, dat die trend van reductie van het eten van dierlijke eiwitten nog helemaal niet is. En dat je zeker tot 2050 nog een groei daarin ziet. En dat heeft met name te maken dat in de opkomende landen, dus de landen waar die zich nu verheffen van laag naar middelinkomen en misschien nog wel meer, dat je ziet dat tot een zeker inkomensniveau de toename van de welvaart die mensen hebben ook gepaard gaat met de toename van het eten van dierlijke eiwitten. Ja. Dus die trend op wereldschaal zullen we echt nog ruime tijd groei hebben van de dierlijke eiwitten. En dat betekent dat we dus ook aandacht moeten hebben voor hoe je de risico's die aan die houderijsystemen zit, hoe je dat op een goede manier aanpakt. Even naar de dag van vandaag, naar de Tweede Kamer, waar vandaag wordt gesproken over zoonozen, dus ziekten die van mens of van dier op mens slaan. Welke rol heeft de politiek? De politiek heeft een wetgevende rol, dus die moet Die moet proberen om de regelgeving zodanig te maken, denk ik, dat het op een veilige manier en ook op een goede manier voor dieren kan. Nou is het aan de dierziektekant gewoon iets anders dan bij de humane gezondheidszorg. Omdat bij mensen is, denk ik, de rol van de nationale politiek in de gezondheidszorg gewoon heel erg sterk. Hè? Dat zag je bij de corona ook, dat ieder land eigenlijk zijn eigen regels wel kon stellen. Mm-hmm. Bij dierziektes is dat toch gewoon wat anders, omdat er een belangrijk, ik denk het overgrote deel van de regelgeving in feite Europese regelgeving heeft. En dat heeft ermee te maken dat we in de Europese Unie een vrij verkeer van personen en goederen en dus ook van dieren nastreven. Waarbij gewoon goede afspraken gemaakt moeten zijn over de gezondheidssituatie van dieren. Dus dat betekent dat een land niet zomaar unilateraal een maatregel kan nemen. Ja, dat kun je wel doen. Maar uiteindelijk kan dat consequenties hebben over wat je dan met de handel van je dieren nog kunt doen. Dus en zijn die afspraken er nu genoeg? Ja, die afspraken. Er zijn heel veel van die afspraken, maar de vraag is of dat dan steeds de gewenste afspraken zijn. Hè? Bijvoorbeeld een van die afspraken is dat we met z'n allen niet vaccineren tegen vogelgriep. Mm-hmm. Omdat dat uit een wetgeving uit de jaren 90 komt, waar toen afgesproken werd dat dieren die in een niet gevaccineerde situatie zitten, dat die een hogere gezondheidsstatus wordt toegedicht dan dieren die in een gevaccineerde situatie zitten. En dat heeft ermee te maken, bijvoorbeeld voor de vogelgriep, dat in die landen waar van oudsher al vaccinatie toegepast wordt, dat in het algemeen ook de landen zijn waar dat virus is blijven circuleren. Dat betekent dat op het moment dat Nederland nu unilateraal zonder afspraken te maken zou beginnen met het vaccineren tegen de vogelgriep, dat meteen betekent dat ons pluimvee en onze eieren bijvoorbeeld de grens niet meer over kunnen. Omdat een land waar we dan mee handelen meteen kan zeggen van ik denk dat jullie producten nu niet meer veilig zijn, dus die wil ik niet meer. Ja, dus zo zitten we een beetje met elkaar vast eigenlijk. Zo zitten we wat dat betreft in een soort catch-22 situatie. Nu is het voordeel, kijk, dat klinkt een beetje wrang met zo'n ernstige ziekte die zo uitgebreid voorkomt, dat het nu voor de vogelgriep. Kijk, in Nederland komt dat veel voor, dus we horen en lezen er veel over. Maar dit is gewoon een Europees breed probleem nu. En ook bijvoorbeeld het afgelopen jaar is de Verenigde Staten en Noord-Amerika enorm erg aangedaan. Het is in Latijns-Amerika enorm in opkomst. Dus het is nu een wereldwijd probleem geworden. En dat maakt ook dat natuurlijk overal landen zeggen, maar dit kan zo niet langer, want het dierenleed, de belastingbetaler die heel veel geld moet geven aan de compensatie van veehouders en bestrijdingsmaatregelen, het feit dat dierenwelzijn er enorm door aangetast is door het ophokken, het feit dat consumenten niet meer de keuze hebben om vrije uitloop eieren of producten te kopen, dat maakt dat nu de druk overal hoog is, want dus, als je kijkt naar landen als Frankrijk, Polen en dergelijke, daar is het nog veel ernstiger dan bij ons ook. Zometeen praten we hier nog over verder. Arjen Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde. Heb je vragen? Stel ze dan in de Radio 1-app. Het is bijna 6:10. Dit is Sam Doosja en Daylight. Voor zes. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Sam Doosja was dit en Daylight. Vroeg. Arjen Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde, is deze vroege ochtend mijn gast. We hebben het over zoonozen. Er wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. Ziekten die van dier op mens overgaan. Vragen stel je in de Radio 1-app. Paula die vraagt zich daar het volgende af. Hoe veilig of onveilig is het om de kleine stal van een kinderboerderij te bezoeken, waar soms ook koeien, varkens en schapen samen met geitjes samenleven? Ja, ik denk dat dat op zich qua risico heel erg meevalt. Het heeft er ook vooral mee te maken dat het algemeen kleine hoeveelheden dieren zijn. Dus het is heel lastig voor ziektekiemen om zich daar te kunnen handhaven. En daarnaast hebben kinderboerderijen wat dan heet een zogenaamd zoonozencertificaat. Dus dat betekent dat ze ook eigenlijk moeten voldoen aan voorwaardes om dat op een veilige manier, manier te kunnen doen. Dus ik denk dat het heel goed is dat kinderen ook kennis maken met, met dieren, hoe dieren gehouden worden. Dus ik zou zeker niet ontraden om naar kinderboerderijen toe te gaan. Diana Kort die vraagt zich het volgende af. Zorgt onze intensieve veehouderij ook voor extra risico's? En in hoeverre zien wij dat als een reëel gevaar al? Ja, daar is daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Enerzijds heeft de intensieve veehouderij gewoon voordelen bij zoonoses, omdat het dieren worden gehouden in een afgeschermde omgeving, waardoor het in feite minder contact heeft met mensen. Want het is ook maar een beperkt aantal mensen die heel veel dieren verzorgt. Dus die in feite blootgesteld worden. Plaats dat ten opzichte van bijvoorbeeld, je hebt één persoon die kan net zoveel dieren verzorgen, bij wijze van spreken, dan dat wat vroeger 100 boeren deden. Dus je hebt minder mensen die blootgesteld zijn aan kiemen. Dat is het positieve daarvan. Een ander positief ding is ook dat de economische risico's voor boeren die intensieve veehouderijen veel groter zijn. Dus die nemen ook die kunnen ook gewoon meer investeren om dat op een veilige en een goede manier te doen. En die doen dat ook, omdat het anders hun krijgen ze ook allerlei dierziektes binnen, waardoor ze die hun veel geld kosten. Dus dat is een belangrijk pre-punt. Wat er tegen is, dat is bijvoorbeeld wat ik net over die varkenshouderij en griep vertelde. Dat een aantal van die bedrijven nu zo groot geworden is dat bijvoorbeeld bepaalde ziektes er ook constant kunnen blijven circuleren als ze binnengekomen zijn. Dat maakt dat het niet zo makkelijk is om hier een eenduidig antwoord op te geven. Zeker, maar Nederland is natuurlijk wel een land met intensieve veehouderij ook. Zijn we daardoor een groter risicoland ook? Wij zijn ik denk niet dat Nederland ten opzichte van andere Europese landen een groter risicoland is. Dus het wordt natuurlijk wel vaak aangegeven omdat we zowel een land zijn met veel dieren als met veel mensen. Maar door het feit dat toch dat houden van dieren bij een beperkt aantal mensen zitten, dat wij denk de afgelopen decennia goed geïnvesteerd hebben in een goed dierziekte monitorings- en surveillance systeem. Ik denk dat we problemen ook gewoon sneller opsporen dan elders. En u moet zich niet voorstellen dat bijvoorbeeld in andere landen die dieren op een extensievere manier gehouden worden. Hè. Er is natuurlijk extensievere houderij, die is er ook in Nederland wel. Maar er is een wereldwijde trend om naar intensievere houderij te gaan. En het meest sterke zie je dat misschien nog wel in landen als Azië, waar in China natuurlijk de afgelopen decennia enorme toename gekomen heeft. Met bedrijven op een schaal die wij ons hier totaal niet kunnen voorstellen. In Noord-Amerika heb je ook bedrijven waar miljoenen kippen zitten. Ja. In China ook. Die de schaalvergroting elders is denk ik minstens net zo groot als hier en misschien nog wel groter. Een vraag van Stijn, die eigenlijk al aan het begin van de uitzending meekwam. Dus ik wil je graag als laatste vragen aan je stellen. Arjen Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde. Als we ziektes zoals COVID en SARS krijgen door dieren, is het dan niet verstandig om dieren te schrappen van ons menu en plantaardig te gaan eten? Er zijn tal van redenen om minder dierlijke producten te gaan eten. En zoonoos is daar denk ik één van. Maar de draagkracht van de aarde is denk ik een belangrijker. Op het moment dat de hele wereld net zoveel dierlijk eiwit in zijn menu zou doen als wij nu in het Westen hebben. En Noord-Amerika denk ik nog meer dan wij hier in West-Europa. Dan gaat dat gewoon de draagkracht van de aarde te boven. Dus dat is denk ik een belangrijke reden om dat te doen. De luisteraar heeft gewoon gelijk dat een deel van die zoonoses te maken heeft met het eten van dierlijke producten. Hè. Dus met name die voedselovergedragen aandoeningen hangen heel erg aan de dierlijke producten, maar ook ook sommige houderijsystemen. Ook op het moment dat je dat doet, zul je niet alle zoonoses weghalen. Bijvoorbeeld als we naar het coronavirus gaan. Maar het kan in ieder geval voor een deel helpen in ieder geval. We moeten het hier helaas bij laten, Arjen Stegeman. Okay. Want we zijn voor de klok van 6 uur. En een volgend programma staat op de deur te kloppen. Hartelijk dank voor de expertise deze vroege ochtend. Hoogleraar diergeneeskunde Arjen Stegeman. Vandaag in de Tweede Kamer wordt hier dus ook over verder gepraat. We gaan het in de gaten houden wat daar uitkomt. Tot zover Vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender dus nu. Het NOS Radio 1-journaal met gewoon als de kersenboom. Ik wens je alvast een fijne donderdag. NPO Radio 1. 6 uur.